الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar, aziz müminler, yine günümüz, yine zamanımız müslümanları, doğrudan doğruya müslümanları ilgilendiren, alakadar eden hadiselerle dop dolu bir şekilde cereyan ediyor. Müslümanları doğrudan doğruya alakadar eden hadiseler dedim. Çünkü Müslüman yahut mümin sıfatı hepimizin ortak sıfatıdır. Dünyanın neresinde müminler ve Müslümanlar varsa onlar aynı kaderin, aynı imanın, aynı duyguların ve aynı düşüncelerin sahibidirler. Müslümanlık yeryüzünde hepimizin ortak sıfatıdır. İster Asya'da, ister Afrika'da, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, nerede bulunursa bulunsun, Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri, aynı sıfatı paylaşan, aynı imanı paylaşan, aynı karakteri arz eden bir yapıya sahiptirler. Ancak görülüyor ki bugün Müslüman sıfatına saldırılmaktadır. Bugün Müslüman karakterine, Müslüman sıfatının kutsallığına, mukaddesatına tecavüz edilmektedir. Bugün dünyanın dört bir yerinde mümin ve Müslüman olan insanların yürekleri sızlamaktadır. Gönülleri kan ağlamaktadır. Zira şu anda bütün dünyanın gözü önünde Müslüman oldukları söylenen insanların ırzına tecavüz edilmektedir. Yurtlarından, yuvalarından sökülüp atılmaktadır. 15 yaşına kadar olan gençlerin, delikanlıların, erkeklerin toplama kamplarında topluca katliam yapılmaktadır. 15 yaşına kadar mevcut olan kızların tamamı toplanıp Sırp askerlerine tecavüz etsinler diye o kızlar, o katillere, o zalimlere teslim edilmektedir. Ve bütün bu olup bitenler, Birleşmiş Milletler denen teşkilatın gözü önünde, hatta onların desteğiyle, onların yardımıyla, onların gayretiyle yapılmaktadır. Koskoca Avrupa'nın ortasında insanlar öldürülmekte, sürülmekte, süründürülmekte, katledilmekte, kahredilmekte, fakat Avrupa'dan tek bir ses çıkmamaktadır. Bunları niçin söylüyoruz? Efendiler, hadiseler, olaylar, eylemler, vakıalar boş yere olmaz. Manasız yere tecelli etmez. Bu olup biten hadiselerden yeryüzünde ders alması gereken milletler Müslüman milletlerdir. Eğer Müslümanlar bu olanlardan, bu yapılanlardan, bu katliamlardan, bu zulümlerden, bu elemlerden, bu ölümlerden hala ders almadılarsa, hala yeniden bütün mevzuları değerlendirmeye tabi tutmadılarsa, hala ibret almadılarsa, hala Avrupa'yı, Amerika'yı, Birleşmiş Milletleri gözden geçirmedilerse, hala yeniden elekten geçirmedilerse, yeni bir değerlendirmeye tabi tutmadılarsa, bilsinler ki bütün dünya Müslümanları aynı afete, aynı felakete, aynı vahşete, aynı şiddete maruz kalacaklardır. Nerede bir Müslümanın ırzına, namusuna, inancına, ahlakına, başörtüsüne, mukaddesatına, maneviyatına tecavüz varsa, aynı tecavüzü kendisine yapılmış olarak kabul etmedikçe bir Müslüman gerçek Müslüman sayılmamalıdır. O halde bugünkü dersimizi, bugünkü sohbetimizi bu konuya tahsis edeceğiz. Ve bilhassa Avrupa veya Avrupalılaşmak, batılılaşmak, muasır medeniyet seviyesi dedikleri, çağdaş uygarlık düzeyi dedikleri kavramları, kelimeleri, mefhumları yeniden gözden geçirmek etrafında dersimiz devam edecek. Artık bugün Müslümanların Avrupa dedikleri zaman, Avrupa Birliği dedikleri zaman, Birleşmiş Milletler dediği zaman yeniden gözden geçirmesi lazım. Yeniden bir mana vermemiz lazım. Yeniden değerlendirmemiz lazım. Avrupa'yı yeniden gönül dünyamızda yeniden şekillendirmemiz lazım. Avrupa ne demek? Avrupalı ne demek? Avrupalılaşmak ne demek? Batılılaşmak ne demek? Garplılaşmak ne demek? Hristiyanlık ne demek? Hristiyanlaşmak ne demek? Çağdaşlaşmak ne demek? Bütün bu kelimeleri ve kavramları yeniden gözden geçirmeye mecburuz Müslümanlar, kardeşler. Olaylardan ders almamız lazım. Hadiselerden ibret almamız lazım. Neticeyi çok iyi tespit etmemiz lazım. Avrupa, Avrupalılaşmak, Batı veya Batılılaşmak. Bütün bu kelimeleri lütfen Müslümanlar, bunca olup bitenden sonra, bunca hadiselerden sonra, katliamlardan sonra yeniden gözden geçirmeyecek misiniz? Yeniden eleştirmeyecek misiniz? Avrupa'nın nasıl namussuz bir memleket olduğuna vicdanınızda yer vermeyecek misiniz? Fransa'nın, İtalya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin ne kadar şerefsiz ve namussuz olduklarını anlamayacak mısınız? Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu merak etmeyecek misiniz? Birleşmiş Milletler'in başındaki şerefsiz ve namussuz Butros Ghali'nin nasıl bir katil olduğunu anlamayacak mısınız? Ey sessiz kalan Müslümanlar! Ey vicdanları sızlamayan Müslümanlar! Ey mazlum Müslümanlar! Ey sahipsiz Müslümanlar! Ey zavallı Müslümanlar! Yeniden Avrupa'yı değerlendirmeyecek misiniz? İnsan haklarının, insan hak ve özgürlüklerinin şampiyonluğunu yapan iki yüzlü kahpe Avrupa, şerefsiz Avrupa'yı yeniden değerlendirmeye tabi tutmayacak mısınız? Avrupa deyince tiksinmeyecek misiniz? Avrupa deyince iğrenmeyecek misiniz? Avrupa'ya hala özenecek misiniz? Avrupa'ya hala benzeyecek misiniz? Bütün bunları yeniden gözden geçirmemiz lazım. Allahu Teala boşuna Kur'an'da Müslümanlara hitap ederek "Ya eyyühellezine amenu" ey mümin ve Müslüman olanlar. Okuduğum ayeti kerime işte Kur'an-ı Kerim önümde. Vallahi Kur'an'dan okuyorum. Maide suresinin 51 numaralı ayetini okuyorum. Şakası yok bunun. Tereddüdü yok bunun. Kur'an'ın ayetlerinin doğruluğunda bir saniye tereddüt geçiren kafirdir. Ya eyyühellezine amenu ey mümin ve Müslüman sıfatını taşıyanlar. La tettehizül yahude ve nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yakın dost kabul etmeyin, sırdaş kabul etmeyin, haklarınıza sahip çıkar zannetmeyin, sizi adam yerine koyar zannetmeyin. Bu ayet nazil olalı 1400 sene geçmiş. 1400 sene sonra şu okuduğum ayeti kerime Bosna hadiseleriyle aynen tahakkuk etti mi etmedi mi vicdanınıza sorun ve söyleyin. Avrupalılara güvenmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler'e güvenmeyeceğiz. İtimat etmeyeceğiz. İtibar etmeyeceğiz. Asla onlara insan muamelesi yapmayacağız. Hani Bosna'da birçok şehirler Birleşmiş Milletler'in güvenliği altına alınmıştı. Srebrenica, Zapa dedikleri şehirler resmen Birleşmiş Milletler'in güvenliği altında mıydı, değil miydi? Bütün dünyaya duyurmamışlar mıydı? Hani nerede güvenlik? Kendi elleriyle o Müslüman boşnakları teker teker Sırp katillerine, veled-i zina olan Sırp katillerine teslim ettiler. Namussuz Birleşmiş Milletler. Şerefsiz Birleşmiş Milletler. 17 sene evvel Şehzadebaşı Camisi'nde, 17 sene evvel Şehzadebaşı Camisi'nde yaptığımız vaazlarda aynen şöyle söylemişiz. Geçen gün bir kardeşimiz teyit kasetinden dinletti. Aynen şöyle söylemişiz. Kardeşler, ey Kur'an'a inananlar, ey Muhammed Mustafa'ya inananlar! Birleşmiş Milletler, evet birleşmişlerdir. Ama neye birleşmişler? Müslümanların aleyhine birleşmişler. Vallahi 17 sene evvel söylemişiz bunu. Birleşmiş Milletler, Müslümanların aleyhine birleşmişlerdir. Doğru mu yanlış mı siz söyleyin. Müslümanların aleyhine birleşmişler. 17 sene evvel söylemiştik. Aynen çıktı, aynen tecelli etti, aynen tezahür etti. Öyleyse şu şu olaylardan sonra, şu vaaz-ı nasihattan sonra evine gidip de başta hanımını, sonra çocuklarını, sonra yakınlarını toplayıp da Avrupa'nın nasıl şerefsiz bir memleket olduğunu, Avrupalı insanlara güvenilmeyeceğini, onların tümüyle İslam düşmanı olduklarını çocuklarınıza anlatmazsanız, karınıza, kızınıza anlatmasanız, bütün şehitlerin elleri yakanızda olsun sizin. Bütün şehitlerin elleri, manevi elleri, şurada beni dinleyen Müslümanların yakalarına yapışsın, elleri yakanızda olsun sizin. Avrupa'yı ne olduğunu, gerçek yüzünün, gerçek özünün, nasıl İslam'ın düşmanı olduklarının, nasıl sözlerine güvenilmeyeceklerini nesillerinize anlatmazsanız, bütün şühedanın vebali boynunuzda kalsın. لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى Yahudilere ve Hristiyanlara inanmayınız. Bu Kur'an ayetidir. Yeryüzünde bütün Kur'an, yeryüzündeki bütün Kur'anların ortak anlattığı bir şeydir bu. Sorun, Arapçayı az çok bilen insanlara sorun, evinizdeki tefsirlere bakın, elinizdeki tercümelere bakın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorun. Yahudileri ve Hristiyanları, Birleşmiş Milletler dediği 5 tane eşkıya devletin vesayeti altındaki teşkilattır. Hepiniz biliyorsunuz, Birleşmiş Milletler'in içinde 5 devlet var ki daimi üye, bunların bir hakkı var. Bütün dünya milletlerinden ayrı olarak bu 5 devletin hakkı var, özel bir imtiyazı var, ayrıcalığı var. Bu ayrıcalığın adına, bu imtiyazın adına ne diyorlar siz söyleyin? Veto hakkı, veto. Bütün dünya karar verse o 5 devletten birisi bütün dünyanın verdiği kararı reddetme hakkına sahip. Buna veto diyorlar. Birleşmiş Milletler zulüm teşkilatıdır. Eşkıya teşkilatıdır. Temelden haksızlık üzerine kurulmuştur. Temelden ayrıcalıklıdır. Gayri adildir. Gayri meşrudur. Bu 5 devlet kimdir diye hepinizin ezbere bilmesi lazım. Bunları bilmiyorsanız vallahi eksiğiniz var, billahi eksiğiniz var. Bir Müslüman dostunu tanıdığı kadar düşmanlarını tanıması da üzerine farz-ı ayındır. Tanımak zorundasınız. Bu 5 daimi üye dedikleri ülkeler, başta Amerika, arkasından Rusya, arkasından İngiltere, arkasından Fransa, arkasından Çin. Kaç devlet etti siz söyleyin? 5 devlet. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. İşte bütün dünyaya karşı veto hakkına sahip olan bu ülkeler istedikleri gibi Müslümanların kanını şerbet gibi içmektedirler. Bu 5 devlet nasıl isterse dünyanın bütün milletleri o devletlerin emrine, istikametine göre kendisini yönlendirmektedir. Müslümanlar bunları bilmeyecek misiniz? Bunları bilmeyecekseniz neyi bileceksiniz? Hangi hakkınıza sahip çıkacaksınız? Dostunu, düşmanını, Yahudiler kimdir, nedir, Hristiyan, bakın Allah ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, ey müminler size hitap ediyorum diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ya eyyühellezine amenu, bunu siz şaka mı zannediyorsunuz? Ey müminler, la tettehizül yahude ve nasara, Yahudi ve Hristiyanları kendinize lider, önder, rehber, kılavuz, güvenilir insan kabul etmeyin diyor. Bunu söyleyen Kur'an'dır. Bunu söyleyen Allah-u Teala'dır. Az kalıyor çıldırayım. Az kalıyor çatlayayım. Şu Müslümanların sessizliği, şu Müslümanların cahilliği beni kahredecek, beni katledecek ya Rabbi. Ne Yahudi'yi tanıyor, ne Hristiyan'ı tanıyor, ne Birleşmiş Milletleri tanıyor, ne efendim Mekke'yi tanıyor, ne kimseyi tanıyor. Niçin Müslümansınız? Niçin Kur'an'ın muhatabısınız? Niçin Kur'an'a inanıyorsunuz? Kur'an'ın nesine inanıyorsunuz? Yahudileri tanımak Müslümanlara farz-ı ayındır. Hristiyanları tanımak, onların karakterlerini, onların inançlarını, onların yapılarını, onların iç yüzlerini tanımak ümmeti Muhammed'e farz mı değil mi? Farzdır, namaz kılmak gibi. Tanıyor musunuz? Zavallı boşnaklar, zavallı Bosnalılar, eğer Hristiyanların kim olduklarını tanısalardı, vallahi bugünkü felakete düşmeyeceklerdi. O Sırp katillerini, o zalim, ortodoks, pislik Hristiyanlar, çöplük Hristiyanlar, rezil Hristiyanlar tanısalardı, bu ortodokslar kimdir? Bu Troskali hangi mezhebe sahiptir? Hangi kültürün adamıdır? Hangi katilin çocuğudur? Hangi caminin çocuğudur? Hangi selefsizin oğludur? Müslümanlar tanısalardı hiç bugünkü hale gelirler miydi? Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördünse hep kabirdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Mehmet Akif merhum 83 sene evvel bunu söylüyor. Cumhuriyetin ilanından 10 sene evvel bunu söylemiş. Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile. Daha Allahu Teala'nın üzerimize farz kıldığı, Müslümanlar zannediyorlar ki Müslümanların üzerine sadece 5 vakit namaz farzdır. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmak nasıl farz-ı ayınsa Yahudileri ve Hristiyanları tanımak da vallahi aynen farz-ı ayındır. Tanıyor musunuz? Kaç tane kitap okudunuz Yahudiler hakkında? Bana bir tanemiz parmak kaldırsın. Yahudilerin kimlikleri, Hristiyanların kim oldukları hakkında kaç tane kitap okudunuz? La tettehizul yahude ven nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize örnek edinmeyin, kendinize kılavuz seçmeyin, kendinize veli edinmeyin, kendinize öncü edinmeyin, Hristiyan ve Yahudilerden fikir almayın, onların adetlerine kanmayın, onların törelerine ve törenlerine sapmayın, onları kendinize lider kabul etmeyin. Vallahi ayettir bu, billahi ayettir bu. İşte alem İslam'ın başına gelenler, işte Çeçenistan, işte Afganistan, işte Filistin, işte Keşmir, işte Güneydoğu Anadolu, işte Doğu Anadolu, işte Almanya, işte Fransa, işte İngiltere. Hala daha ne ispat isteyeceksiniz? Hala neyi savunacaksınız? Hangi Avrupa'dan bahsedeceksiniz? Hangi insan haklarından bahsedeceksiniz? Bizim hala bugün hakim olan siyaset Türkiye'de aman Avrupalıyı darıtmayalım, aman Avrupalıyı küstürmeyelim, aman Avrupalıya çatmayalım, aman Avrupalının peşini bırakmayalım, onlar kapıdan kovsa biz bacadan girelim diye bir takım sefil siyaset takip ediliyor. Alın Avrupa size, alın, ne yaparsanız yapın Avrupa ortada, görüyorsunuz. İnsan haklarıymış, özgürlükmüş, demokrasiymiş, vallahi yalan, billahi yalan. İnsan haklarıysa, Avrupalılar medeni adamsa, Avrupalılar insan haklarından yanaysa, insan haklarını savunuyorlarsa, peki bu Bosna'nın hali ne? Bu Srebrenica'nın hali ne? Bu mevcut olaylara ne mana vereceksiniz? O zaman işte müminler, Müslümanlar, kardeşler, ey Allah'ın huzuruna gelenler, ey samimi kardeşlerim, eğer imanınız olmasaydı vallahi buraya gelmezdiniz. Ben sizin imanınıza hitap ediyorum. Ben sizin Müslüman kimliğinize hitap ediyorum. Müslümanlık bizim ortak sıfatımızdır. Allah katında ırkların ve renklerin hiçbir ayrıcalığı yoktur. Yeryüzünde Allahu Teala hiçbir ırka, hiçbir kavme üstünlük vermemiştir. Allah katında üstünlük imandadır, takvadadır, İslam'dadır. Ama Hristiyanlık öyle değil, görüyorsunuz. Hristiyanlıkta bugün Avrupa dedikleri Avrupa medeniyetinde, Avrupa kültüründe görüyorsunuz. Avrupalılar kendilerini üstün insan sıfatıyla tavsif etmekteler. Kendilerinden başkalarını bakusuz Avrupa milletler topluluğuna dahil olmayan insanları üçüncü sınıf insan olarak ilan etmektedirler. Avrupalılara göre, Hristiyan Avrupalılara, Hristiyan Amerikalılara göre dünyada iki türlü insan var ki bunu insan kabul etmiyorlar. Dünyada iki türlü insan. Bakınız, Allah aşkına bunları değerlendirelim. Etrafımıza ibretle bakalım. Hadiseleri Kur'an'ın süzgecinden geçirelim. Yahudi ve Hristiyanların kimliklerini tanıyalım. İnançlarını bilelim. Düşüncelerini bilelim. Kanaatlerini bilelim. İki yüzlü olduklarını anlayalım. Çifte standart yaptıklarını anlayalım. Avrupalıları Allah aşkına insan sınıfına sokmayalım. Çünkü onlar kabul etmiyorlar. Biraz sonra arz edeceğim. Avrupalılar, Hristiyan dünya dediğimiz Amerika'sı da dahil, bunların nazarında iki sınıf insan var ki bunları insan kabul etmiyorlar. Allahu Teala'nın katında insan ama Avrupalının katında insan değil. İki sınıf insan var ki bunların haklarını Avrupalılar insan hakları olarak kabul etmiyorlar. Acaba kimdir diyeceksiniz. Birisi yaratılıştan soya dayalı, öbürü de inanca dayalı iki millet. Soy itibariyle, yaratılış itibariyle Avrupalılar siyah insanları, yani Afrikalıları, yani zencileri vallahi insan kabul etmiyorlar. Bak yeminle söylüyorum. Amerika gibi teknolojinin, sanayinin, şunun bunun zirvesinde olduğunu söyledikleri Amerika'da siz söyleyin, siyahlar, zenciler üçüncü sınıf vatandaş mı değil mi hala, siz söyleyin. Bunu soya dayalı, öbürü de inanca dayalı iki millet. Soy itibariyle, yaratılış itibariyle Avrupalılar siyah insanları, yani Afrikalıları, yani zencileri vallahi insan kabul etmiyorlar. Bak yeminle söylüyorum. Amerika gibi teknolojinin, sanayinin, şunun bunun zirvesinde olduğunu söyledikleri Amerika'da siz söyleyin, siyahlar, zenciler üçüncü sınıf vatandaş mı değil mi hala, siz söyleyin. Bunu bütün dünya biliyor, saklamaya gerek yok. Onları adam yerine koymuyorlar, onlara yardım etmiyorlar, onlara el uzatmıyorlar, onları savunmuyorlar, onları sevmiyorlar, onları tutmuyorlar. Beyaz ırka mensup olanlar siyah ırkı insan saymıyorlar. İşte Güney Afrika, Mandela'nın cumhurbaşkanı olduğu Güney Amerika, Güney Afrika. Şu anda Güney Afrika'da beyazlarla siyahlar ancak silahların gölgesi altında beraber yaşamak tehdidi içindeler. Buna rağmen milli hasılanın, Güney Afrika'daki milli hasılatın, gelirin beyazlar ile siyahlar arasındaki taksimatı akıllara durgunluk verecek şekildedir. Beyazların kişi başına şu anda Güney Afrika'da siyahlara düşen pay ile beyazlara düşen pay arasında 30 kat mesafe var. Birincisi, siyahlar Hristiyan olsalar bile, bakın şu anda Habeşistan Afrika'da siyahların yaşadığı bir ülkedir. Habeşistan. Bilal-i Habeşi de biliyorsunuz, radıyallahu an Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin mübarek müezzini, müezzini Resulullah, Allah Resulü'nün müezzini Bilal-i Habeşi, o da Habeşistanlı. Habeşistan hala var. Gerçi Habeşistan demiyorlar, ne diyorlar? Etiyopya. Avrupalılar Habeşistan demiyor. Ne diyor? Etiyopya diyor. Ama bu adamlar siyah. Bu adamlar zenci. Üstelik Habeşistan'daki insanlar Hristiyan. Şu anda Habeşistan'daki insanlar resmen Hristiyan. Ama beyaz ırka mensup Hristiyanlar bu adamlara dönüp bakmıyorlar. Dünyanın en fakir ülkesi Habeşistan. Hristiyan olduğu halde dünyanın en fakir ülkesi. Ama siyah oldukları için Avrupalılar bu adamlara adam gözüyle bakmıyorlar, insan gözüyle bakmıyorlar. Yaklaşmıyorlar, yardım etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Birincisi bunlar. Onlar insan hakları dedikleri zaman beyaz ırka mensup olan insanların haklarını ifade ediyorlar. O anlama kullanıyorlar. İkincisi, Hristiyan Avrupa, Hristiyan Amerika Müslümanları insan olarak kabul etmiyorlar. Gelin bunu anlayalım Müslümanlar. Allah aşkına bunu böyle anlayalım. İnsan hakları dedikleri zaman bu insan haklarının içine Müslüman insanların haklarını vallahi almıyorlar, billahi almıyorlar. Niye bunu böyle anlamak istemiyorsunuz? Olaylar neyi kanıtlıyor, neyi belgeliyor? Avrupalının bu çirkin yüzünü, gerçek yüzünü, iç yüzünü anlamak zorundayız. Müslümanların geleceği bunu anlamaya bağlı. Avrupa'yı Allah ve Resulü'nün tarif ettiği gibi anlamadıkça kimliğimize kavuşamayız. Müslüman milletler esaretten kurtulamaz, rezaletten kurtulamaz, özgürlüğüne kavuşamaz, kimliğini bulamaz, kişiliğini bulamaz, gerçek manada hürriyete kavuşamaz. Müslümanlar, Yahudileri ve Hristiyanları Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde tanıttığı gibi tanımadıkça gerçek kişiliğe kavuşamazlar. İşte kardeşler, ne yaparsanız yapın, nasıl hareket ederseniz edin, Müslüman kaldığınız müddetçe, Müslüman olduğunuz müddetçe Avrupa sizi kabul etmeyecektir. Hristiyan Avrupa, siz Müslüman olduğunuz müddetçe, Müslüman kimliğinizle, Müslüman kişiliğinizle, Müslüman itikadınızla sizi kendinden kabul etmeyecektir. Hocam bunu nereden söylüyorsun? bizi kabul ederler. Yahu senden evvel 500 senedir Avrupa'nın tam ortasında yaşayan Bosnalılar var mı yok mu? Var. Onları kabul ediyorlar mı ki seni de kabul etsinler? Daha sana gelinceye kadar Avrupa'nın ortasında Boşnaklar var, Müslüman Boşnaklar. Soruyorum size, Avrupalılar bu Boşnakları, Bosnalıları kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Peki seni nasıl kabul edecekler? Sen Müslüman kaldıkça, Müslüman oldukça, İmam Hatip okulları açıldıkça, Ezan-ı Muhammedi okundukça, Kur'an kursları açıldıkça, vallahi seni kabul etmeyecekler. Ben bunu Kur'an'dan aldığım için söylüyorum. Yine Kur'an'dan bir ayetle söylüyorum. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Bu Allah'ın ayetidir. Ey Müslümanlar! Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri! وَلَنْ تَرْضَى Sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi kendilerinden kabul etmeyecekler. Sizi insan yerine koymayacaklar. Ayetin manasını söylüyorum. Kim bunlar ya Rabbi? Bizi insan yerine koymayacak olanlar kim ya Rabbi? El Yahudi ve Nasara. Yahudiler ve Hristiyanlar diyor. Bunu söyleyen Allah'tır. İşte Bosnalı insanları soruyorum size. Bosnalı kadınları, Bosnalı kızları insan yerine koyuyorlar mı, koymuyorlar mı? Söyleyin Allah aşkına ya! İşte Allah'ın dediği oluyor. Allah'ın dediği aynen çıkıyor. Efendim onlar başka, biz başkayız diyemezsiniz. Onlar da az veya çok Müslüman, sen de Müslüman. Müslümanların kaderi ortaktır. Müslümanların davası ortaktır. Müslümanların mücadelesi ortaktır. Müslümanların medeniyeti ortaktır. Müslümanların kültürü ortaktır. Müslümanların kitabı aynı kitaptır. Hiçbir şey değişmez. O halde bu Avrupalılaşmak belasından kurtulmamız lazım. Avrupalılaşmak başka şey, çağımızın teknik imkanlarını almak vallahi başka şeydir. İşte Japonlar, işte Koreliler, işte görüyorsunuz Uzak Asya memleketlerini, Japonya'yı görüyorsunuz, Tayvan'ı görüyorsunuz, Singapur'u görüyorsunuz, Hong Kong'u görüyorsunuz, Çin'i görüyorsunuz. Bunlar dinlerini değiştirmeden, kültürlerini değiştirmeden, Japonlar alfabesini değiştirmeden Avrupa'nın teknolojisini, soruyorum size, aldılar mı, almadılar mı? Aldılar. Sen niye alamadın? 1000 yıllık alfabeyi değiştirdin. Kur'an harfleriyle alfabemiz bizim 1000 yıllık tarihimizin alfabesiyken, bu Kur'an harflerini kaldırıp Latin harflerini, Yunan harflerini, Avrupa harflerini niçin almışlardı? Biz de Avrupa'nın seviyesine ulaşalım. Teknolojiyi yakalayalım, onların bütün ilimlerini ve bütün imkanlarını elde edelim diye almamışlar mıydı? Vallahi yalan çıktı, billahi yalan çıktı. Alamadılar. Avrupa'nın teknolojisine hayalen bile ulaşamadınız. 200 yıldır Türkiye, Osmanlı, Müslümanlar Avrupalılaşacağız, Batılılaşacağız diye 200 yıldır kimliğini kaybetti, kişiliğini kaybetti, haysiyetini kaybetti. Ama Japonlar, bakın Japonların alfabesi dünyanın en çetin, en zor alfabesidir. İçinizde bilen var mı? Japon alfabesinde kaç tane harf var? Japon alfabesinin harflerinin kaç tane olduğunu mutlaka bilenleriniz vardır. 450 tane harfi var. Kur'an harfleri 28 tane. Latin harfi 29 tane. Japon harfleri 450 tane. böyle olduğu halde Avrupa'nın teknolojisini yakaladı mı, yakalamadı mı? Geçti mi, geçmedi mi? Peki bundan niye yakalayamadı? Hani bunların iddiası yalan çıktı, yanlış çıktı? Niye Avrupa'yı yakalayamadınız? Niye teknolojiye sahip olamadınız? Hala bugün Amerika uçak verecek ki, Almanya tank verecek ki, Fransa silah verecek ki, ondan sonra bu namusunuzu koruyasınız. Hayır, kalkınmak, yükselmek, ilerlemek kişiliğini ve kimliğinizi kaybetmeden olması lazım. Bakın dünyada bizim yerimiz nerede? Paranızın haline bakın Allah aşkına. Bugün babası belli olmayan veledi zina bir Amerikalı, pislik bir Amerikalı, eşcinsel bir Amerikalı İstanbul'a gelip de cüzdanından 1000 Amerikan doları çıkarttığı zaman bizim 45 milyon paramız ediyor. 45 milyon para 1000 Amerikan doları. Bununla yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor, her işini yapıyor. Ama Erzurum'un dadaşlarından bir gariban, fazla etrafı tanımayan bir garip kişi gelip de İstanbul'a cüzdanından 1000 Türk lirası çıkarsa, 1000 Türk lirası, bu adam değil hiçbir iş yapmak, vallahi İstanbul'da bu adam 1000 Türk lirasıyla şişini dahi yapamaz, tuvalete gidemez. Bizi bu hale getirdiler. Bizi bu hale getirdiler. Amerika'nın karşısında, pis Avrupa'nın karşısında, pis Amerika'nın karşısında. 50 sene evvel Almanya'nın halini biliyorsunuz. 50 sene evvel, yarım asır. Almanya 2. Cihan Savaşı'nda 1945'te yer ile bir olmuştu, paramparçaydı. Doğu Almanya ayrılmıştı, Batı Almanya ayrılmıştı, paramparçaydı. Fabrikalarının tamamı yıkılmıştı, alt üst olmuştu Almanya. Bir Alman gavuru, bir Amerikan gavurunun 1 dolarını satın almak için 4 milyar mark ödemesi gerekiyordu 50 sene evvel. 4 milyar mark verecekti ki bir Alman bir Amerikan doları satın alsın. Parası bu kadar düşmüştü, bu kadar düşüktü. 50 sene sonra Almanya'nın geldiği hale bakın, bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin düştüğü hale bakın. Kim kadar vallahi? Hayır Müslümanlar, biz bu muamele, bu rezalete, bu kepazeliğe, bu aldatmacaya müstahak değiliz. Biz bu kadar düşecek millet değildik. Biz bu kadar hakarete maruz kalacak millet değildik. Bizim dinimiz, bizim kitabımız, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa bizim şerefimizdi, bizim kültürümüzdü, bizim karakterimizdi. 600 sene 3 kıtaya hakimiyet bize ikram etmişti. Bizim başörtümüz, bizim sakalımız, bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz 600 sene Avrupa'ya hakim idi. Açın okuyun tarihi. Ama bugün başörtümüz Sivas'ta bir üniversitenin fakültesinde başörtümüz hakarete uğruyor. Düşünün, okulun birincisi aklını, ilmini, iradesini çalıştırmış, okulun birincisi, sınıfın birincisi olmuş bir kız öğrenci, Müslüman bir kız talebe, başörtülü olduğu için törene alınmıyor, konuşturulmuyor, kendisine diploma verilmek istenmiyor. Bu dünyanın en şerefsiz muamelesidir. İnsanları aklına, idrakine, gayretine, çalışmasına göre değil, inancına göre değerlendiren zalim olun zalimler. Demek ki bu adamlara göre her başörtülü insan suçludur. Her başörtülü insan ön tarafa çıkamaz. Şu kafaya bakın, şu üniversiteye bakın, şu sefil oğlu sefil pis profesöre bakın. bir taraftan mukaddesatımız çiğneniyor, bir taraftan da Bosna'da insanlar doğranıyor, insanlar katlediliyor, hala bizim siyaset adamıyız dedikleri insanlar Avrupa'nın peşinden koşuyor. Kendi değerlerini inkar ediyor, kendi kutsallarını inkar ediyor, kendi maneviyatını çiğniyor. Böyle Avrupalı olmak mümkün değil. Böyle bu gidişle hiçbir şeye sahip olmak mümkün değil. Kardeşler, bakın Allah aşkına, 20. asır kapanacak, 21. asır başlayacak 5 sene sonra. Hala başörtüsüyle uğraşıyor. Okulun birincisi olmuş ya, okulun birincisi. İlmine bakmıyor, çalışmasına bakmıyor, alın terine bakmıyor, başındaki başörtüsüne bakıyor. Neye benziyor bu? Geçen gün bir konferansımda söyledim. Dedim ki, İspanya diye bir devlet var biliyorsunuz, İspanya. Avrupa'nın sonunda, batısında İspanya. Vaktiyle orada Müslümanlar vardı. Acaba İspanya'yı merak edip okuyanınız var mı? İspanya'da tam 750 sene Müslümanlar yaşadı. Endülüs Emevi Devleti, İslam Devleti, tam 750 sene. Hristiyanlar birleştiler, bu Müslümanların tamamını kestiler, doğradılar, biçtiler, 750 yıllık Müslümanlardan bir tek Müslüman bırakmadılar. İmha ettiler. İşte bu İspanya'da, bu zalim İspanya'da, bu katil İspanya'da, biliyorsunuz vahşi bir eğlence var, vahşi bir eğlence. Nedir? Boğa denilen hayvanlar var, boğa. Bunlar çeşitli törenler tertipliyorlar. O hayvanları öyle yetiştirmişler, öyle alıştırmışlar, öyle eğitmişler. O vahşi boynuzlu boğalar kırmızı bir paçavra, kırmızı bir bez, kırmızı bir çaput gördüğü zaman ne yapıyor siz söyleyin? Saldırıyorlar. İşte bizim laikler de, bizim sahte demokratlar da başörtüsünü görünce böyle hayvanlar gibi saldırıyor. Hayvan bunlar. Vallahi hayvan bunlar. Şerefsiz hayvanlar bunlar. İspanya boğaları, İslam'ın düşmanları, Muhammed Mustafa'nın düşmanları. Tıpkı okulun birincisi o Müslüman kız kardeşimize saldıranlara dikkat ettiniz mi? Vallahi sırtlar gibi saldırıyorlar. Sırtlar gibi saldırıyorlar. Ağzını kapatıyor konuşmasın diye. Ulan hangi çağdayız? Şerefsiz olmuş şerefsizler. Hangi çağdayız? Konuşmayı sen yasaklıyorsun. Ağzına elini basıyorsun. Zalim oğlu zalim. Hangi asırdayız? Hangi medeniyettesiniz? Hangi insan haklarından bahsediyorsunuz? Hangi özgürlükten bahsediyorsunuz? Bakın gazeteden bir kısa bir yazı okuyayım. Manisa'da, Manisa, bir vilayetimiz. Okuyorum. Manisa'da inşaat mühendisi Osman Özcan adında bir kardeşimiz. Osman Özcan, inşaat mühendisi Manisa'da. Manisa Mimarlar ve Mühendisler Odası'na müracaat ediyor. Mimarlar ve Mühendisler Odası diye bir teşkilat var. Duydunuz, duymadınız mı? Mimarlar ve Mühendisler Odası Manisa Şubesi'ne müracaat ediyor ve bir kimlik kartı istiyor. Kimlik, üyelik kartı istiyor. Aynen verilen cevap gazetede yayınlandı, okuyorum. Bakın, Mimarlar ve Mühendisler Odası Manisa Şubesi bu kardeşimize şu cevabı veriyor. Kimlik kartı resmi bir belgedir. Sakal ise laiklik karşıtı bir semboldür. Sakallı olmanız sebebiyle size kimlik kartı verilmeyecektir. Resmi belge bu. Ya Rabbi, çıldırmamak elde değil. Siz, kimlik kartı bir resmi bir belgedir. Sakal ise laiklik karşıtı bir semboldür. Şu değerlendirmeye bakın Allah aşkına. Hayvanlardan bile böyle bir şey olmaz ya. Sakal ise laiklik karşıtı bir semboldür. Bu yüzden size kimlik kartı verilemeyecektir diye resmi yazı veriyorlar bu adamcağıza. Şu kafaya bakın, şu beyne bakın, şu anlayışa bakın, şu hadiseye bakın. Şu kimlik. Demek ki Fatih Sultan Muhammed Han gelse bu adamlardan kimlik kartı istese buna da vermeyecekler. Çünkü o da sakallıydı. Hazreti Muhammed Mustafa da sakallıydı. Ya insanları saçına sakalına göre değerlendirmek orta çağda kaldı ya. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın kardeşler. Bu memleket böyle ayakta kalamaz. İnsanların hak ve özgürlüğüne bu kadar hakaret edilmez. Müslümanlara bu kadar eziyet edilmez. Bu memleketin sahipleri Müslümanlardır. Orduya asker veren Müslümanlar görüyorsunuz. Davulla, zurnayla gönderdiğimiz askerler Türk bayrağına sarılmış olarak tabutları geliyor, görmüyor musunuz? Vergi veren Müslümanlar, askerlik yapan Müslümanlar, üniversiteyi ayakta tutan Müslümanlar, peki nedir bu çile, nedir bu eziyet, bu rezalet, nedir bu hadiseler? Yani inancımızdan nasıl oluyor da bin yıllık inancımızı, imanımızı, itikadımızı yani kökünden terk edeceğiz? Avrupalı olmak pahasına yani ben dinimi, imanımı terk edeceğim ya, nasıl böyle bir şey olabilir? Kardeşler çok rahatsızım. Vallahi öyle rahatsız oluyorum, öyle huzursuz oluyorum ki izah edemem. Birileri şu memleketi, şu memleketin hassas noktalarını kaşımaya devam ediyor. Sivas katliamı yetmedi, bir başka bir plan daha hazırlanıyor. Memleket parçalanmak isteniyor. Bu vatan toprakları vallahi elimizden alınmak isteniyor. Kardeşler, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Eğer parçalanırsak, eğer birbirimize düşersek, hala birileri başörtümüze, birileri sakalımıza yapışırsa, eğer bu millet patlarsa, eğer bu millet çatışmaya girerse, düşmanlar pusudan kalkıp bu toprakları vallahi elimizden almaya kalkacaklardır. Zayıf zamanımızı bekliyorlar. Hassas zamanımızı bekliyorlar. Ne olur bütün bunlara mana verelim. Avrupa'nın oyununa gelmeyelim. Hadiseleri iyi değerlendirelim. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Siyasi çatışmaya düşmeyelim. Bakın parlamento durmadan kavga ediyor. Durmadan bir dolap beygiri gibi dönüyor dönüyor. Her şey boşa gidiyor. Dolap beygirleri gibi. Tur üstüne tur. Millet etin kilosu 400 bin liraya çıkmış. O gün Müslüman bir kasapla görüşüyorum. Hocam diyor vallahi bırakacağım kasaplığı, niye? Yüreğim parçalanıyor. 100 kişinin diyor 90'ı gelip 50 gram 100 gram et istiyor diyor. Memleket bu hale gelmiş. Parlamento hala devir üstüne devir. Bir iş yaptığı belli değil. Milletin derdini anlayan yok. Fukaranın derdini anlayan yok. İşsizin derdini anlayan yok. Tutturmuşlar Avrupa emretti diye, Avrupa Gümrük Birliği'ne gireceğiz diye anayasa değişikliğine. Vallahi Avrupa emrettiği için bunu yapıyorlar. Kendiliklerinden değil bu adamlar. Milletin derdiymiş, milletin yoksulluğuymuş, milletin perişanlığıymış. Hiç aldıran yok, hiç bakan yok. Bütün bakanlar kendi keyfine bakıyor. Bütün milletvekilleri, menfaat vekilleri gibi herkes kendi menfaatine bakıyor. Yapmayın Müslümanlar. Eğer ayakta kalacaksak, hayatta kalacaksak, yaşayacaksak bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Dostumuzu, düşmanımızı tanımak, Kur'an'ın Ya eyyühellezine amenu la tettehizül yahude ve nasara evliya. Yahudileri iyi tanıyın, Hristiyanları iyi tanıyın, gerçek yüzlerini görün, yaptıklarından ibret alın, ders alın diyen Kur'an'ı dinlemezseniz vallahi boşnaklar gibi ayak altına gidersiniz. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Kardeşler, bir yazı gelmiş, hayırlı bir yazı. Onu okumadan, unutmadan size okuyayım. Başkanlığımız, yani Diyanet İşleri Başkanlığımız, İstanbul Valiliğinin, oradan da Ümraniye Kaymakamlığının, oradan da Ümraniye Müftülüğünün bir yazısını camimize göndermişler. Aynen okuyorum. İlgi başkanlık yazısı ve kaymakamlık onayı gereğince Ukrayna'nın Donetsk şehrinde, Ukrayna'nın Donetsk şehrinde, Azak Denizi'nin 100 kilometre kuzeyinde 1 milyon nüfuslu bir şehirmiş bu, Donetsk şehri. Bu 1 milyonluk şehirde yaşayan 70 bin Tatar Müslümanı, 70 bin Tatar Müslümanı kendilerine bir cami yapmak üzere harekete geçmişler. Bu maksatla İstanbul Müftülüğüne başvuran cemiyet yetkilileri yardım talep etmişlerdir. Caminin arsası 3500 metrekare olup birinci katı tamamlanmıştır. Cami Osmanlı mimarisi tarzında kubbeli ve çift minareli olacak, yanında İslam Kültür Merkezi ve lojman yapılacaktır. Caminin adı da İstanbul Camisi olacaktır. İslam'ın sesinin yeniden o diyarlarda duyulması, 70 yıldır dinlerini unutmuş olan Müslüman kardeşlerimizin yeniden ezan sesini, yeniden duymaları ve öğrenmeleri, derlenip toparlanmaları için böyle bir camiye ve İslam Kültür Merkezi'ne şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Bu hususu cemaat-i müslimi'nin değerlendirmesi ve elden gelen yardımların yapılması, yapılan yardımların bir zabıtla tespit edip ilgili yere teslimini rica ederim şeklinde hayırlı bir yazıyla bu konunun ve bu hayır faaliyetinin size duyurulmasını istemişler. Allahu Teala, Müslümanlar görüyor musunuz, dünyanın neresinde ezilen, üzülen, vurulan, sürülen ihtiyacı olan Müslümanlar varsa bakın siz söyleyin, kime müracaat ediyorlar? Yine bize. Tarihi inkar edemezsiniz. 3 kıtada 600 sene kalmışız. Osmanlı sıfatımızı kimse silip atamamış. Hala bizden yardım istiyorlar. Dışarı çıkarken elinizden geldiği kadar, vicdanınızın ve cüzdanınızın ağırlığı kadar yardımcı olmanızı Allah ve Resulü adına biz de sizden talep ediyoruz. Hak Teala şimdiden yardımınızı...